Zajmijmy miejsca. Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu, wyciszeniu telefonów. Każdy z nas ma jakieś swoje sprawy. I często jest tak, że te sprawy są dla nas bardzo ważne. Nasze różne życiowe zmagania, problemy, radości. I to jest oczywiste, nie mówię nic odkrywczego, ale chcę powiedzieć, że my jako dzieci Boże i żyjemy z perspektywą wieczności w sercach, w umysłach. I to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, powinno być, odbywać się cały czas w tej świadomości, że jesteśmy tu pielgrzymami, że nasze życie jest, nie jest celem samym w sobie, ale jest drogą do celu, do wieczności. I będę czytał z 22 rozdziału Objawienia i chciałbym, żeby nasz wzrok padł na to, co wydarzy się, na to, co wierzymy, że będzie miało miejsce. Jeśli ktoś nie wierzy, to i tak to nic nie zmienia, bo to są rzeczy pewne, które wydarzą się. Czytam od pierwszego wersetu. Mowa jest o Nowym Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i Baranka. Na środku jego placu i po obu brzegach rzeki drzewo życia przynoszące 12 owoców, każdego miesiąca oddające po jednym owocu, a liście drzewa służą leczeniu narodów. I nie będzie już nic przeklętego. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć i ujrzą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie, i nie ma już potrzeby światła lampy i słońca, bo oświeca ich Pan, Bóg, i będą królować na wieki wieków. I powiedział mi, te słowa są godne zaufania i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom to, co koniecznie musi się stać szybko. Oto przychodzę śpiesznie. Błogosławiony ten, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju. A ja, Jan, patrząc i słuchając, gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem, aby oddać pokłon przed stopami anioła, który mi to ukazywał. I mówi mi, uważaj, nie rób tego, bo jestem współsługą twoim i twoich braci, proroków i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju. Bogu oddaj pokłon. I powiedział mi, nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, gdyż czas jest bliski. Kto czyni niesprawiedliwość, niech nadal czyni niesprawiedliwość. Brudny, niech nadal się brudzi. Sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal daje się uświęcać. I oto przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania, aby do nich należało prawo do drzewa życia i by weszli bramami do miasta. Na zewnątrz natomiast są psy i czarownicy i nierządnicy i mordercy i bałwochwalcy i każdy, kto miłuje kłamstwo i dopuszcza się go. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tych wydarzeniach w zborach. Ja jestem korzeń i ród Dawida, gwiazda jasna i poranna, a duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech weźmie wodę życia darmo. Współświadczę bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś doda coś do tego zwoju, doda mu też Bóg plag opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś odejmie ze słów proroctwa tego zwoju, Bóg odejmie mu dział jego ze zwoju życia i z miasta świętego, które są opisane w tym zwoju. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przychodzę śpiesznie. Amen. Tak, przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. W 11 wersecie czytamy. Kto czyni niesprawiedliwość, niech nadal czyni niesprawiedliwość. Brudny niech nadal się brudzi. To nie są słowa skierowane do nas. To jest, myślę, takie wyrażenie smutnej rzeczywistości, która niestety dzieje się na świecie. Ale do nas są skierowane słowa sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty niech nadal daje się uświęcać. I tutaj mamy w 12 wersecie wskazanie na nasze życie, jak ono wygląda. To, o czym mówiłem na samym początku, że każdy z nas ma jakieś swoje sprawy. I przyjdzie nam kiedyś zdać sprawę z naszego życia. Czyli ważne jest, jak wyglądają te nasze dni, jak wyglądają nasze decyzje, czym się kierujemy. Co nam towarzyszy? Czy towarzyszy nam miłość bliźniego, miłość do Boga, miłość do braci? Czy może tego nam brakuje? I 12 werset mówi w taki sposób. I oto przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Niech te słowa skierują nasz wzrok na wieczność, na sprawiedliwego Boga. Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, Bóg jest też dobry, miłosierny, łaskawy. I jeśli nasze oczy wiary są odpowiednio otwarte, to widzimy też Boga oczyma wiary, że jest też pośród nas, w swoim duchu obecny. Powstańmy proszę do modlitwy. Będziemy też śpiewać pieśni. Niech to nasze śpiewanie nie będzie odśpiewywaniem, ale niech będzie wyrazem tego, co jest w nas, pragnienia uczczenia Boga, podziękowania Mu. Niech to będzie miłe Bogu przede wszystkim. Dzięki Tobie, Ojcze, że mamy możliwość zgromadzić się, spotkać tutaj i liczymy na to, wierzymy, oczekujemy, że będziesz do nas przemawiał. Przede wszystkim przez Twoje słowo, ale też przemawiasz czasami do naszych serc w taki sposób, że tylko my to możemy usłyszeć i słyszymy ten cichy, delikatny głos Ducha Świętego. Ojcze, tak się modlę, żeby każdy z nas pragnął czystości, świętości, nie polegając na sobie, ale cały czas licząc na Twoje wsparcie, na Twoje uzdolnienie, żeby Twój lud, Twój Kościół, Twoja oblubienica był przygotowany, był święty i abyśmy cały czas byli w tym procesie uświęcenia, żebyśmy nie myśleli o sobie, że już osiągnęliśmy wszystko, ale cały czas szukali Ciebie i poznając Ciebie coraz bardziej pragnęli być blisko Ciebie i służyć Tobie z oddaniem. Dziękujemy za tą możliwość, Ojcze. Amen. Módlmy się. Skrzydła swe. królem wszystkich wód. Nie boję się, tyś jest mój Bóg. Nie boję się, tyś jest mój Bóg. Nie boję się, tyś jest mój bezpieczeństwo nasze i możemy nasze troski, jeśli są jakieś lęki, możemy to wszystko przynieść Tobie i zaufać, że Ty, Wszechmogący, Wszechwiedzący Bóg, chcesz dźwigać nasze ciężary, nasze troski i nie musimy się lękać. Mamy w Tobie oparcie, mamy w Tobie nadzieję. Oby to nie były tylko słowa, ale niech to będą słowa, za którymi idzie prawdziwe zaufanie, prawdziwa wiara. Dzięki, że mamy Ciebie, Ojcze. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci za każdy dzień, który nam dajesz. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam siłę na każdy dzień i za to, że każdego dnia możemy iść przez życie chwaląc Ciebie. I dziękuję Ci za to, że nawet kiedy mamy jakieś przykre sytuacje, to Ty zawsze jesteś z nami i to nie jest ostateczne, jedyne, co jest dla nas w życiu, bo to jest tylko krótki odcinek, a tak naprawdę mamy wieczność, Panie, z Tobą i tak dziękuję Ci za to. Amen. Amen. Niepojęty jesteś, wielki i święty Boże, tyle łaski dla nas masz. Widzisz każde serce, wszystko czynić możesz, więc przemień, Panie, serce nowe, napój nas wodą życia, niech obmyje z oczu łzy. Ciągle nas zadziwiasz, ciągle nas zachwycasz, dzięki, Panie, dzięki Ci. Serca wszystkimi, jak serca cichy rytm. Wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo jak. Wciąż ten sam, lecz zawsze inny cząstki, które w nas są. Ojcze, jesteś niebywały, jesteś wielki i też piękne są Twoje dzieła. Dzięki, że możemy to oglądać i widzieć Ciebie w tych dziełach. Amen. Amen. Tobie słusznie należy się pieśń chwały, Boże na Syjonie. I Tobie słusznie warto spełniać ślubę. Jesteś tym, który wysłuchuje modlitwy. Do Ciebie garnie się wszystko, co żyje. Gdy spisy przewinień urosną przede mną, Ty za nasze nieprawości dokonujesz przebłagania. O, jak szczęśliwy jest ten, którego wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w Twoim dziedzińcu. Ciebie się bowiem dobrami Twego domu, tego świętego przybytku, dziełami, które przypełniają odżywienie, z pewności nam odpowiedziałeś, Boże naszego zbawienia. Ty źródło ufności dla wszystkich krańców ziemi, dla ludzi z odległych mórz. Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, pełen siły. Ty, który stworzysz szum morza, puch jego fal, oraz zbiór narodów. Tylko Twoje znaki budzą lespę nawet na krańcach ziemi. Dzięki Tobie panuje radość tam, gdzie wstaje poranek i gdzie zapada wieczór. Roszczysz się o ziemię, zapewniasz jej obfitość, bogatą zaopatrujesz. Strumień Boży jest pełen wody, zbiory zboża dzięki Tobie pewne. Tak, jak ze względem jej postanowiłeś. Nawadniasz przyrodę ziemi i wyrównujesz jej skiby. Zmiękczasz się deszczami i błogosławisz młodych pędom. Większysz rok swoją dobrocią. Twoje ścieżki spływają obfitością. Nie brak wody na pustynnych pastwiskach. Radością przypasują się wzgórza. Łąki zdobią się stadami owiec. Doliny przydziałają wstęgi zbóż i śmieją się szeroko, tak na głos śpiewają. Tak, Panie, dzięki Ci za tą Twoją dobroć, za Twoją łaskę, ale za to, że pozwoliłeś nam stawać przed Tobą, aby jako Twój lud, który wykupiłeś swoją drogocenną krwią, mógł wychwalać Twoje wyższać to święte imię, Panie, bo tylko Ty jesteś święty, tylko Ty jesteś dobry, tylko Ty jesteś sprawiedliwy. Tylko Tobie należy się chwała, Panie Boże nasz. Boże, prosimy Cię, abyś błogosławił tym wszystkim, którzy są szczerego serca, którzy czytają Słowo Boże, tą Biblię, którą mamy dzięki Tobie, Panie, aby mogli poznawać Ciebie, tego, który jest prawdziwy, tego, który dał nam życie, dzięki któremu istniejemy. Ty, Panie, jak kiedyś otwierałeś oczy ślepych, tak i teraz możesz to uczynić. Otwieraj oczy ślepych, uszy głuchych, którzy nie słyszą jeszcze tej Ewangelii o Twoim zbawieniu, o Twoim imieniu, Panie Jezu, o Twojej chwale, która powinna być głoszona na wszelkiej, na całej ziemi. najwyższej imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Panie, by otwarli swoje serca, aby rozdarła się ich zasłona przed Tobą, Panie, aby stanęli twarzą w twarz, Panie, z Tobą. Prosimy Cię, Boże Ojcze, abyśmy my twarzą w twarz stawali przed Tobą. Prosimy Cię też, Panie, aby nasze oczy były Twoimi oczami, aby nasze uszy słyszały Twój głos, aby nasze ręce, Panie, były Twoimi rękoma, którymi Ty, Panie, włożysz dzieła Boże. Prosimy Cię, Panie, też, aby nasze nogi były tymi nogami, którymi Ty, Panie, poślesz, abyśmy wchodzili, Panie, na głębie, coraz głębiej i głębiej szukali, Panie, Ciebie. Halleluja, Panie, z tego miejsca. Tobie chwała i cześć na wieki wieku. Amen. Amen. Amen. Siądźmy. Zaproszę teraz Karola i Olę z Wieliczki. Mieszkacie w Wieliczce, tak? Nie, koło Wieliczki. Blisko Wieliczki. W Krakowie. Okej. Okay. Nie wiem, jak chcecie w kolejność, to już wam zostawiam. Chcą podzielić się świadectwami. Mamy dzisiaj napięty grafik, także jeżeli moglibyście tak to powiedzieć nie za długo, to będzie fajnie. Zapraszam. Witajcie, mam na imię Karol. W Krakowie mieszkam, ale pochodzę z takiej miejscowości Szczekociny. Poznaliśmy się z żoną w Krakowie, no i tam jesteśmy. W 2004 roku to był taki moment, w którym, gdy byłem na studiach, poprzez różne osoby, poprzez różne sytuacje, dotknął mnie Pan Bóg, Pan Jezus, zacząłem czytać Biblię. Dotarło to wszystko do mnie, otwarło się i poszedłem za tym, czyli już 17 lat chodzę z Bogiem, staram się to robić tak, żeby jak najbardziej się Jemu podobać. I od kilku lat też jesteśmy z żoną zaangażowani, na pewno znacie służbę Gedeonitów. Zajmuję się dystrybucją Biblii w różnych miejscach, w szkołach, w szpitalach, w więzieniach, wśród służb mundurowych, w wojsku, w policji, straż pożarna. I staramy się z żoną i z braćmi z Krakowa, z różnych zborów działać tam, tak jak nas Bóg prowadzi. Czyli są to takie akcje lokalne, gdzie działamy w Krakowie i też indywidualnie każdy z nas ma w ręku Biblię i też może zawsze ją sprezentować komuś wraz z krótkim świadectwem, ale są też takie akcje większe, które nazywamy takimi blicami. To polega na tym, że wtedy duża grupa Gedeonitów zbiera się w jakimś przeważnie dużym mieście. Blitz to, jak to jest na niemiecki, to może mi się skojarzyć, że to jest coś błyskawicznego, ale to nie to słowo. Angielskie słowo blitz znaczy bombardowanie. Nie wiem dlaczego, ale oni tak wymyślili, że to tak chyba chcą zarzucać tym Słowem Bożym, tym Bibliami w różnych miejscach. I ja miałem okazję uczestniczyć kiedyś w Warszawie, w takim blitzu, czyli duże miasto, tam było kilkadziesiąt osób zaangażowanych. I nie planowałem nawet o tym mówić, ale jak Adam przeczytał właśnie z objawienia ten fragment i mówił o tym, że ludzie mają różne sprawy w tym swoim życiu, to ja właśnie takie coś miałem, takie przeżycie, gdy tam rozdawaliśmy w takim miejscu bardzo ruchliwym, ludzie wychodzili z metra koło szkoły i to było skierowane do uczniów głównie i tak miałem takie właśnie spojrzenie, że ci ludzie wszyscy tak biegną, mają te swoje sprawy w tym życiu swoim, tacy zabiegani strasznie, trudno ich jest zatrzymać i gdzieś tam chociaż na chwilę porozmawiać, wskazać na Boga, zachęcić do czytania Biblii. I w trakcie takiej akcji są różne reakcje, różni ludzie, wiecie jak to jest, ale była taka sytuacja, że właśnie taki bezdomny do mnie podchodzi i bardzo był taki poruszony i wyciągnął Biblię, którą ktoś wrzucił do śmietnika i tam w miejsce, gdzie ludzie wrzucają niedopalone papierosy. Więc ona się zaczęła palić, czyli ona była taka nadpalona i on taki był poruszony. Widać było tak szczerze, że dlaczego ci ludzie to wyrzucają? Przecież to jest Biblia. Ja wtedy tak spojrzałem na niego i pomyślałem sobie, że rzeczywiście czasem ludzie, którzy może są, mają trochę gorzej w życiu, mają jakąś trudną sytuację, to do nich jest łatwiej nieraz dotrzeć. Do nich jest, oni są jak łatwiej jest ich zatrzymać. Ci zabiegani tacy w dobrobycie, w tych swoich sprawach, jest ich trudno nieraz zatrzymać, bo wydaje mi się, że mają wszystko. I wtedy też w Warszawie spotkałem takiego Amerykanina z Teksasu, Terry'ego, i opowiem wam historię, którą on mi wtedy powiedział. Mówił tak, że był bardzo złym człowiekiem, a to był taki dziadziuś, koło 70, wtedy już bardzo taki łagodny, spokojny. Farmer, mówił, że kupił takie niewielkie pole w ostatnim czasie w tym Teksasie, jak przeliczyliśmy to, bo on podał w akrach, to było to 20 tysięcy hektarów, a on mówi takie niewielkie, jak na te tamte jego, ten, hodował krowy na hamburgery. No i opowiadał taką historię ze swojego życia, że on jak był młody, to miał jechać do Wietnamu i w ostatniej chwili miał jechać jako taki jakiś tam nadzorca, jakiś taki oficer przełożony do Wietnamu, ale w ostatniej chwili zostało to odwołane i on nie pojechał. I potem nawrócił się i był na ulicy i głosił Ewangelię i stało się tak, że on opowiadał tą swoją historię życia. On mówił, czyli mówi tak, stoję na ulicy i opowiadam, że ja byłem złym człowiekiem, że zabiłem kogoś wcześniej, że miałem iść do tego Wietnamu jako ten oficer. I opowiada i mówi, że go złapał, jakiś podbiegł do niego jakiś taki człowiek, złapał go, wyciągnął nóż, rzucił go na maskę samochodu i mówi tak, słuchaj, ja teraz mogę cię zabić. I co ty teraz z tym zrobisz? I Terry mówi tak, że no możesz mnie zabić, no to pójdę do nieba. Jak mnie nie zabijesz, to ci opowiem o Panu Jezusie, co On dla mnie zrobił. I on mu opowiedział do tego człowieka, a okazało się, że ten człowiek taką reakcję miał, ponieważ on był w Wietnamie, ten, który tak zareagował, tak go złapał i z tym nożem, i tam był zmuszany właśnie przez swoich przełożonych do robienia strasznych rzeczy. I jak on się dowiedział, że Terry mógł być taką osobą, utożsamił sobie tego Terry'ego z tym, no to tak agresywnie zareagował, ale potem Terry opowiedział, że rozmawiali, modlili się, także taka no niesamowita historia. Ja z kolei, wiecie, są czasem takie momenty, kiedy człowiek idzie i chce z kimś rozmawiać, no nie, i ma takie, czuje, że wie, co ma mówić, no nie, ma takie prowadzenie. I właśnie raz tak miałem, że szliśmy z kolegą ulicą i tam rozmawialiśmy z ludźmi tak ewangelizacyjnie i ja zatrzymałem jakąś taką dziewczynę, ona chyba rozdawała ulotki, stanąłem koło niej i rozmawialiśmy chwilkę i ona mówi, no tu tutaj mówisz o Bogu, ale wiesz co, ja to tak wiem, czuję, że to Bóg mnie zawiódł w życiu już. Ja tak na nią spojrzałem i jakoś takie miałem słowo do niej i mówię, a czy to czasem nie było tak, że ludzie ciebie zawiedli? I ona tak spojrzała na mnie i mówi, no rzeczywiście tak. Tak, to rzeczywiście ludzie, na ludziach się zawiodłam. I tak pyta, a skąd pan jest? A ja mówię, tu stąd jestem. I wyciąga właśnie z kieszeni tą małą taką Biblię niebieską, gedeonitkę i mówi, dzisiaj rano ją dostałam, bo tam na uczelni szłam i ktoś rozdawał. A ja mówię, no właśnie, no widzisz, to o to chodzi. Masz tą Biblię, teraz czytaj ją i tam znajdziesz odpowiedzi. Także na pewno na Bogu się nie zawiedziemy, na ludziach być może, ale na Bogu nie. I jeszcze jedna krótka rzecz, ważna. Moja żona chyba też coś chce powiedzieć, więc zrobię taki krótki wstęp. Zanim jeszcze byliśmy małżeństwem, byliśmy na jakiejś takiej konferencji chrześcijańskiej w Wiśle i tam było małżeństwo i ono opowiadało różne rzeczy i przeczytali też taki jeden fragment z Księgi Kaznodziei Salomona, Koheleta. 4 rozdział, przeczytam 11-12 werset. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. I tak, o czym tu jest mowa? Oni to mówili w kontekście małżeństwa. Najpierw jest mowa, że jednego można pokonać, potem we dwóch są razem, to się ostaną, czyli przetrwają. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. No i o co tu chodzi, no nie? Wiemy, o co tu chodzi. Ten sznur potrójny to jest, jak jest małżeństwo, jak jest relacja, to ona musi być też z Bogiem. I nawet mamy ten werset, ten odnośnik wygrawerowany na naszych obrączkach. To jest taka, myślę, przewodnia rzecz dla naszego małżeństwa. I krótko po ślubie było tak, że zanim jeszcze żył dziadek Oli, bo ona pochodzi tutaj z Rumi, i rozmawialiśmy z nimi, mówiliśmy mu właśnie, dziadku, my tu mamy ten werset i sznur potrójny. A on mówi, ja to rozumiem, co to jest. Mówi, ja to wiem. Bo ja pracowałem w porcie całe życie, ten dziadek mówi, i jak jest lina taka portowa, gruba, nie wiem, czy nadal takie są, ta cumownicza chyba, to ona jest dlatego taka mocna, bo jak jest zapleciona tutaj, to w środku jest jeszcze jedna taka mocna linka. I ona to wszystko trzyma i ona dlatego taka jest mocna. Także to też jest taka rzecz, która w naszym małżeństwie trzyma nas, jak jest ten Bóg w środku, my jesteśmy zaplecieni na tym, idziemy razem no, z naszymi dziećmi, staramy się, też w służbie jesteśmy razem, także chwała Bogu. Jesteśmy 12 lat po ślubie, mam nadzieję, że dalej Bóg nas będzie prowadził. Amen. Chwała Bogu. Mam na imię Ola i cieszę się bardzo, że Bóg znalazł mnie w młodym wieku. I ja od 10, jak miałam 10 lat, zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, zaczęłam grać na flecie i bardzo Bóg użył ten instrument, ponieważ Ewangelię powiedziała mi moja nauczycielka od fletu. A wcześniej dużo się, byłam takim typem trochę zamkniętym i takim, który się dużo zastanawiał, po co jest. Bardzo czułam taką pustkę, zastanawiałam się, czy tylko ja tak mam, czy inni ludzie tego nie mają. Jak taka kaszubka, chodziłam co niedzielę do kościoła. Nawet byłam, miałam taką, z taką moją przyjaciółką ówczesną, chodziłyśmy razem na jakieś msze młodzieżowe i ona raz mi mówiła, że jest agnostyczką. To ja tak się pytam, co to znaczy. Potem następnej niedzieli mi mówi, że jest ateistką. I ja wtedy zaczęłam się zastanawiać, kim ja jestem. I bardzo doszłam do takiego przekonania, że ja wiem, że na pewno Bóg istnieje, patrząc na świat, ale nie mogę w Niego uwierzyć. I bardzo chciałam uwierzyć w Niego. I pamiętam, że to trwało miesiące. I nawet poszłam z tą intencją do Częstochowy, tak myśląc sobie po drodze, no to może też Bóg był dobry, bo pamiętam, że jakoś miałam coś takiego, że nie modliłam się do Maryi. I tak sobie myślałam, no to może powinnam się do niej modlić. No to poszłam z tą intencją, tam idąc na tą jasną górę, takie się czuło, o, że w końcu się tam dotarło, takie duże emocje, a potem jak zobaczyłam, co tam się dzieje w środku, to poczułam takie rozczarowanie, bo no nie znalazłam tej wiary, nie znalazłam Boga, ale Bóg był wierny. Potem szkoła, do której chodziłam, się rozpadła, mi bardzo zależało na maturze muzycznej. No i właśnie tam tą kochaną siostrę Gosię poznałam i ona mi powiedziała Ewangelię. I ona się mnie zapytała, co się z tobą stanie po śmierci. No to ja mówię, że do czyśćca. A potem mówi, potem się mnie 10 razy chyba pytała, po co Jezus umarł na krzyżu. To ja jej mówiłam, że umarł za mnie, umarł za moje winy, umarł za moje grzechy. Aż w końcu tak sobie myślę, no jak ona może tak się cały czas w kółko o to samo pytać. aż to dotarło. I ona mówi, wiesz, temu złemu może zależeć, żebyś nie czytała jego Słowa Bożego i on tak będzie tak próbować ciebie odwieść. No to ja pamiętam, że jak to usłyszałam, to sobie pomyślałam, no to tym bardziej nie dam się. Pamiętam, poszłam do domu, wzięłam Nowy Testament, zaczęłam czytać, pomodliłam się, Boże, jeżeli to jest Twoje Słowo, to Ty mów do mnie. I otworzyłam je tak wtedy i pierwszy werset to był z listu do Efezjan, że wiara jest z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I to była taka odpowiedź na ten taki mój głód, dlaczego nie mogłam, no, że po prostu nie miałam tej wiary. Wiedziałam, że Bóg jest, ale tam jeszcze nie było Boga. I pamiętam, jak Pan mi w nocy pokazał moje grzechy i pamiętam, że pokazał mi tą taką moją nienawiść do mojego taty. I ja pamiętam swoje myśli wtedy, ale jak to? Bo mój tata, on pił bardzo i ja go bardzo nienawidziłam. Ale jak przyjęłam to, że tak, że to jest grzech i pamiętam wtedy to uwolnienie. Po prostu to był taki cud pierwszy. A potem się zaczęła droga z Panem i naprawdę mogę Bogu dziękować, bo dużo mnie uczył, prowadził. Też przez 2 lata byłam w Hamburgu na studiach muzycznych i patrząc teraz z perspektywy czasu, to wiem, że jakby głównym powodem, dlaczego tam byłam, to było to, że ja mieszkałam przez 2 lata z małżeństwem wierzącym i mogłam widzieć, jak funkcjonuje małżeństwo. Też Bóg daje taką pewność, jak się modlimy, że bądź wola Twoja, to Bóg daje taką pewność, co jest Jego wolą. I, no i wiemy ze Słowa Bożego, jaka jest Jego wola, żebyśmy kochali siebie nawzajem i Boga, ale też chcę o tym powiedzieć, że Bóg daje taką pewność, na przykład kto ma być Twoim mężem. Przynajmniej ja miałam takie coś, za co jestem bardzo wdzięczna i mogę zaświadczyć, że później te słowa nie płoszcie i nie budźcie miłości, póki sama nie zechce, są takie no, prawdziwe, że warto czekać. Warto przyjmować to, jak nas Pan Bóg prowadzi. Aha, tu Karol pewnie nie powiedział tego. Mieliśmy też taką sytuację, zanim jeszcze nie było naszego pierwszego dziecka, to mieliśmy taką... tak krótko, jak jeszcze jest czas. To pamiętam, że miałam taki sen. Niewiele miałam takich snów, które zapamiętałam, ale ten akurat tak. Były to wysokie góry, sam szczyt i wiedziałam, że idzie ojciec i córka. I że ta córka, ona szła jakby za tym ojcem i w pewnym momencie jest taka rozpacz ojca, że gdzie jest ta córka? Czemu ona nie poszła za mną? Pamiętam. I to było z soboty na niedzielę. W niedzielę powiedziałam w zborze to. I wtedy tam no, taki jeden brat mówi, no, że mu się to kojarzy z tym, że jak owce znają mój głos, idą za mną. Potem w poniedziałek trafiłam do lekarza i okazało się, no tam miałam jakieś problemy. Ten lekarz się pyta, a czy może pani być w ciąży? Ja mówię, no może jest taka szansa. I ona mi tam powiedziała, to w takim razie proszę jeszcze zrobić to badanie i przyjść jutro. Ja przyszłam z tym wynikiem badania i wyszło, że jestem już w 5. tygodniu ciąży. No i tutaj wiadomo, takie emocje, jeszcze jakieś brałam lekarstwa, ona mówi, nie, te lekarstwa nic nie szkodzą, to jest wszystko w porządku, to już się cieszymy, potem ona mnie bada i mówi, że nie ma dobrej wiadomości, że to jest ciąża pozamaciczna. No i potem tak postępowaliśmy według procedur. Ten pęcherz, no jakby miałam coś na jajniku i to tak rosło i ten hormon ciążowy rósł i potem w końcu to wyszło tak, że byłam w szpitalu, tam już mówili, że no trzeba będzie ciąć, że już nie da się laparoskopem ani jakichś takich rzeczy i według procedur oni mi powinni wykonać zabieg w piątek rano, bo tam jest po 48 godzin, ale nie zrobili tego. I w piątek o 22 było kolejne badanie i pęcherzyk, no ciąża pojawiła się normalnie w macicy, więc no to mieliśmy takie doświadczenie na początku, a później lekarz, jak przyszłam po wypis, mówi mi, że u pani, ja nie wiem dlaczego, ale coś mnie bardzo powstrzymywało, żeby nie wykonać tego zabiegu. I brat Karola jest lekarzem, jak mu to mówiliśmy, to on mówi, że takie rzeczy się nie zdarzają, bo no wtedy lekarze, no moje życie było zagrożone i oni wtedy nie mają żadnej jakby podkładki. Także chwała Bogu i jest z nami Dawid, już ma 10 lat. Tak. I jeszcze chciałam wam powiedzieć jedno świadectwo ze zboru naszego. Tam jest taki chłopiec i w wieku 7 lat rodzice poszli z nim do lekarza, do okulisty, myśląc, że dostanie okulary. Okazało się, że okulary nic nie pomogą, że będzie tracił wzrok, jakaś choroba genetyczna. I on zamiast do zwykłej szkoły poszedł do szkoły dla osób słabowidzących i niewidomych. No i tak stopniowo zaczął coraz bardziej tracić ten wzrok i tak musiał rezygnować. Tutaj z gry w piłkę, tu z jazdy na rowerze, tu jeszcze mu deskorolka została, ale też już nie mógł. Jak przychodził, to u nas tak wyświetla od razu tak tu na ścianie teksty piosenek i pamiętam, jak on tak blisko stał przy tej ścianie, żeby zobaczył tekst. No ale wiadomo, modliliśmy się jako zbór i to jest też taka choroba, gdzie w wieku dojrzewania ona bardzo jakby się natęża i że ten wzrok no, już się tak prawie no, traci. I jak on miał 12 albo 13 lat, dzwoni, to mieli taką sytuację, że no, byli w domu, mieli taki czas popołudniowy z dziećmi, z Biblią i, no i Gabryś trzyma tą Biblię. To była z tych takich brytyjek największy rozmiar, taka jak tutaj. I on tak otwiera i tak zaczyna czytać. I tak ci rodzice tak mówią, nie no, tak w ogóle na początku nawet tego nie zauważyli, a on tak mówi, ja widzę, ja czytam. Myśleli, że on to mówi... że on to mówi na pamięć, no to otworzyli mu na jakiejś innej historii, tam ze Starego Testamentu i on zaczął czytać, zaczął widzieć, także Bóg go dotknął, chwała Bogu i no tak jest dobrze, jak tak Bóg nas prowadzi i możemy razem no, żyć z Bogiem, amen. Witam wszystkich obecnych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i chciałbym się tak troszeczkę zwięzłowato podzielić swoimi takimi przemyśleniami, tak to nazywam. Nie wiem, czy to jest dobra forma, którą używam. W każdym razie zastanawiałem się nad tym, na temat przymierza, bo ostatnio czytałem na temat przymierza i jakoś tak Bóg pokierował moim myśleniem, że jak to się mówi, zawiesiłem się na tym temacie i postanowiłem, że może warto by się nim troszeczkę chociaż bliżej zająć i jak to wygląda z punktu widzenia Boga, jak to wygląda z punktu widzenia również człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, przymierze można przyrównać do swego rodzaju umowy, prawda? Każdy z nas zazwyczaj zawiera jakieś umowy. Wiadomo, mogą być umowy o pracę na przykład, zawieram umowę z moim pracodawcą, albo jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie, to zawiera umowę z drugą stroną. No i można by tutaj mnożyć różne przypadki zawierania umowy. Biblia nazywa taką umowę przymierzem. Takie jest użyte słowo w Biblii, że jest to przymierze. Mamy w Biblii dwa główne przymierza. Pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z narodem izraelskim, jest to pierwsze przymierze. I drugie przymierze, które Bóg zawarł w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, z całą ludzkością. Owszem, były w Biblii jeszcze swego rodzaju takie, można powiedzieć, indywidualne umowy z poszczególnymi osobami, takimi jak Adam i Ewa, którzy zostali osadzeni w ogrodzie Eden i Bóg im powiedział, że mają swego rodzaju przywileje, czyli mogą jeść ze wszystkich drzew, natomiast jest też obowiązek, przykazanie, że nie wolno im jeść jedynie z drzewa poznania dobra i zła. Również takie mini przymierze, o którym czytamy w Biblii, jest przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Także jest ich na pewno więcej, ale te dwa główne przymierza znamy, to jest przymierze, jakie Bóg zawarł z Izraelem i jakie później Bóg zawarł po wielu tysiącach lat z ludzkością poprzez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Jak wygląda cała struktura przymierza? Struktura przymierza zawiera w sobie pewne wątki, które winny zawierać w sobie przymierze. A więc pierwsza rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jest data zawarcia umowy, czy też przymierza. Zgadzamy się z tym, prawda? Jeśli zawieraliśmy jakąkolwiek umowę, zawsze powinna być na samym początku data. I Bóg tą datę wyznaczył, właściwie w planach ona była jeszcze przed założeniem świata, ale tak naprawdę wypełniła się ta data z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy został ukrzyżowany, potem kiedy zmartwychwstał, no i z chwilą, kiedy Duch Święty zstąpił w zastępstwie Syna Bożego, aby prowadzić swój Kościół. Taka jest data, którą Bóg wyznaczył, On najlepiej wiedział, kiedy ma to nastąpić i tak też się stało. I musimy to przyjąć wiarą, że był to najlepszy okres dla ludzkości, najlepszy okres dla nas, dla każdego z nas. Następnie taka umowa, czy też przymierze, jak mówi Bóg, zawiera w sobie, między kim zawarta jest ta umowa, to przymierze. I Bóg zawarł przymierze między sobą a człowiekiem. To są dwie strony, które zawierają tąże umowę, to przymierze. I kiedy tak sobie któregoś dnia niedawno siedziałem, sobie myślę, właściwie po co Bogu to było? Wiemy sami doskonale i ze swojego życia, i z życia innych, a także czytamy to w Piśmie Świętym, że tak naprawdę to z człowiekiem są tylko same problemy. Człowiek zawsze ma skłonności do tego, żeby łamać to przymierze, jakie zawierał z Bogiem. I tak sobie pomyślałem, że Bóg, który jest przecież tak doskonały, tak wspaniały, tak wszechmocny, Tak na dobrą sprawę miał naprawdę wiele łaski, wiele dobrodziejstwa dla człowieka, że postanowił raz jeszcze zawrzeć z człowiekiem przymierze. Bóg, który sami wiemy doskonale, kieruje wszystkim, co jest na nie tylko ziemi, ale również we wszechświecie. I Bóg na odgłos którego zegnie się każde kolano. Bóg, który będzie sądził ludzkość. Bóg, który jest wszechmocny, zajął się nami ludźmi. Dla nas jest to, myślę, że nie do końca wyobrażalne. Owszem, są pewne przekazy obrazu Boga i na swój sposób możemy go sobie wyobrażać. Niemniej jestem przekonany, że to wyobrażenie Boga, Jego wielkości, Jego czystości, Jego świętości jest bardzo, ale to naprawdę bardzo małostkowe. Bóg na pewno jest dużo bardziej, dużo daleko dalej, daleko bardziej, daleko bardziej święty, daleko bardziej czysty i daleko bardziej wszechmocny niż my, jako ludzie, którzy nawet czytamy Biblię, możemy sobie wyobrazić. I taki Bóg właśnie postanowił zawrzeć przymierze z nami. Następna rzecz, która jest zawarta w przymierzu, to jest treść już sama przymierza. Treść przymierza składa się generalnie rzecz biorąc z dwóch podstawowych części. Są prawa i są co? Dokładnie tak. Są prawa i są obowiązki. Nie znam takiej umowy, ja nigdy tego nie doświadczyłem, żebym miał tylko prawa. Fajne by to było, ale nikt ze mną nie chciał takiego przymierza zawrzeć, takiej umowy, żebym miał ja jako Sławek tylko same prawa. Zawsze w każdej umowie, którą ja doświadczyłem i myślę, że również wy, zawierają się prawa, jakie mnie przysługują, benefity, ale również obowiązki, jakie muszę spełnić, żeby ono było cały czas w mocy. Jeśli chodzi o przymierze z Bogiem, o tą umowę, to bądźmy szczerzy, że my jako ludzie jesteśmy beneficjentami. Czyli więcej możemy z tej umowy wziąć dla siebie, niż dać. A co za tym idzie, Bóg musi więcej wnieść, niż ma korzyści z tej umowy. I mimo tego wszystkiego, mimo tego, że jest wszechmocny i nie musiał tego robić, mimo że Bóg nie jest beneficjentem, tylko my, to jednak postanowił to przymierze spisać z człowiekiem. Co ciekawe, na pewno nie jeden z nas doświadczył, że umowa, którą spisał, okazała się z czasem taką wątpliwą umową. Nie była to umowa, jakiej się spodziewaliśmy, a o czym dowiedzieliśmy się dopiero po jakimś czasie. I okazało się, że ta umowa, która miała tak fajnie wyglądać, tak wspaniale, do końca nie jest wcale taka kolorowa, jak nam się z początku wydawało. To jest tak zwana chytrość, to jest tak zwana przebiegłość ludzka, która na różne sposoby próbuje nas wmanewrować w różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje. Uwaga, kochani, jest zupełnie inaczej. Bóg sprawę stawia bardzo jasno. Bóg nie ma żadnego powodu, żeby człowieka oszukiwać. Wszystko jest klarowne, wszystkie obowiązki są klarowne i wszystkie przywileje są klarowne, które czytamy w Biblii. Tak to wygląda sprawa. Poza tym, nie wiem jak wy, ale ja się raz tylko w życiu spotkałem z czym takim jak in blanco, nawet do tego stopnia. Osoba była tak zdesperowana, żeby umówić się z drugą stroną, że nawet in blanco podpisała czystą kartę. Naprawdę musiała być ta osoba zdesperowana. No i z tego powodu potem przez wiele lat miała, tak powiem to delikatnie, bardzo duży życiowy dyskomfort. Ta druga strona cały czas ją dźgała, tak można powiedzieć. A ja mam twój podpis. Oczywiście to do czasu, dopóki nie dowiedziała się, że tak naprawdę nie ma to wielkiej mocy sprawczej, bo nie było to jakoś usankcjonowane prawnie. Ale co krwi napsuła, to napsuła. Bóg natomiast nigdy takiego czegoś nie robi. Tak jak powiedzieliśmy, u Niego jest wszystko przejrzyste. Daje człowiekowi albo, albo. Masz obowiązki, masz przywileje. Więcej masz przywilejów, mniej obowiązków, ale dopóki te nawet najmniejsze obowiązki będziesz wypełniał, ja będę ci błogosławił i będę ci dawał. Będziesz beneficjentem. Taka jest umowa z Bogiem. Ostatnia rzecz w tej umowie, czym jest? Co jest w tej umowie? Już na samym końcu. No, dokładnie. Prawa. Podpisy muszą być. Umowa bez podpisu do niczego nie zobowiązuje. I co ciekawe, Bóg ten podpis złożył już wiele tysięcy lat temu. On tą umowę stworzył dla dobra ludzkości i od razu ją podpisał. Ale jest jeszcze miejsce na drugi podpis. I tutaj, tu się zaczyna problem. Tutaj znaczenie ma wola człowieka. Czy chce tą umowę podpisać, czy też nie. Niestety, prawda jest taka i przekonuje nas o tym Słowo Boże, że więcej ludzi niestety nie będzie chciało tej umowy podpisać, która jest dla nich korzystna. Więcej ludzi będzie twierdziło, że nie da się tak, że ja tego nie chcę. Dlatego, bo skupiają swoją uwagę na obowiązkach. Nie widzą daleko dalej, co z tego będą mieli, tylko ile ja muszę zainwestować. To jest taki typ ludzi niektórych, którzy nawet mają dobre pomysły na biznes, tak już mówię troszeczkę od strony ziemskiej, mają dobry pomysł na biznes i chcieliby to zrealizować, ale jak zobaczą, jakie koszty, to się wtedy cofają. Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru, ale Bóg, który jest Bogiem konkretnym, nie da siebie oszukać i do końca człowiekowi pokazuje dwie strony, obowiązki i przywileje. Dlatego też niewiele ludzi na to się godzi. Cena, którą człowiek musi na początku zapłacić, jest tak naprawdę bardzo wysoka dla człowieka. Cena, którą musi zapłacić, jest wysoka. Owszem, jeśli jest umowa, która zawiera tylko przywileje, to bardzo dużo jest chętnych, którzy ją podpiszą. Natomiast kiedy człowiek zobaczy obowiązki, jakie są wobec niego, wtedy niewielu jest chętnych do podpisania takiej umowy. Dzisiejsza Ewangelia, ogólnie taka dostępna, niestety ma w sobie to, że pokazuje tylko przywileje, jakie człowiek będzie miał. Że będzie piękny, że będzie młody, że będzie zdrowy, bo Bóg będzie mu błogosławił, będzie mu to wszystko dawał, no i na sam koniec pójdzie do nieba i będzie żył w wiecznej szczęśliwości. Pamiętajmy, to jest antyewangelia. My o tym mówiliśmy już z tego miejsca wiele razy. W każdym zapisie, każdego przymierza, w stosunku do każdego człowieka, jeśli uważnie czyta, zawsze są obowiązki. I każdy człowiek winien to przeczytać dokładnie, usiąść i zastanowić się, czy rzeczywiście tego chce. Czy rzeczywiście tego chce. Ja pamiętam, powracając może do swojego świadectwa, swojego nawrócenia, czego świadkiem nawet tutaj jest brat Darek, który dzisiaj jest obecny. Witamy razem ze swoją żoną Mirosławą, Mirką. On jest tego świadkiem, bo akurat nasze drogi się w tym momencie zeszły razem, kiedy się nawracałem. Ja do tego bardzo poważnie podszedłem, tak ja bym powiedział profesjonalnie. Jeśli Bóg istnieje i jeśli pewne rzeczy ode mnie wymaga, to ja muszę to po prostu zrealizować. I to, co wam mówiłem ostatnio, że o tym paleniu papierosów, że sam ze swojej woli dla Boga to zrobiłem i wiele mnie to kosztowało, to powiem, że był to tylko czubek góry lodowej. Tak naprawdę musiałem dużo większą cenę zapłacić. Bóg dopuścił do pewnych rzeczy, Bóg dopuścił do pewnych rzeczy, które musiałem przejść. Czasami przez swoją głupotę, a czasami dlatego, bo musiałem być wypalony. I pamiętam sytuację, szczególnie w nocy, kiedy naprawdę było mi bardzo ciężko, kiedy Bóg dopuścił do sytuacji, kiedy szatan przyszedł i, jak to się mówi, zaczął mną szarpać. Chciał się do mnie dobrać. I nie będę tutaj mówił w szczegółach, bo można by powiedzieć, że na podstawie tego scenariusza można by niezły horror nagrać, ale powiem wam, naprawdę nie było lekko. Innym razem z kolei miałem sny, że z kolei można by nagrać filmy dla dorosłych 21+. I to też Bóg dopuścił. Musiałem przez to wszystko przejść, aby być wypróbowany, aby Bóg mógł stwierdzić, że rzeczywiście chce położyć stempel na mojej duszy, na mojej osobie. I powiem wam, że w różnoraki sposób Bóg dopuszcza do takich sytuacji. Każdy człowiek, który zdecydowanie pójdzie za Jezusem Chrystusem, musi przejść przez wszelkiego rodzaju doświadczenia. Niekoniecznie takie jak ja. Mogą to być doświadczenia lżejsze, mogą to być doświadczenia jeszcze bardziej poważne, ale każdy musi przez nie przejść i każdy, kto poważnie bierze Słowo Boże, będzie przez nie przechodził. Jeśli nigdy nie miałeś doświadczeń, to powinieneś usiąść i raz jeszcze przeczytać przymierze, które Bóg chce z tobą zawrzeć. Przytoczę przykłady też z Biblii. Pan Jezus Chrystus, kiedy mieszkał jako syn Józefa i Marii, sami wiemy doskonale, że był jako człowiek, jako syn człowieczy, bardzo mądry na swój wyraz. Ale tak naprawdę nie miał zbyt wielu jeszcze wtedy doświadczeń. Nawet co niektórzy z synagogi chwalili go, że jest taki mądry, że tak zna dobrze Słowo Boże, że tak płynnie odpowiada. Ale tylko kiedy wszedł do wody i stąpił na niego Duch Święty, kiedy zaczęła się era prawdziwej misji Jezusa Chrystusa, co czytamy? Kiedy tylko zaczęła się misja Jezusa Chrystusa, od razu został zabrany na pustynię, aby go kusił diabeł. Apostoł Piotr, to samo. Dopóki był pod kuratelą Jezusa, wszystko szło dobrze. No owszem, były jakieś niedogodności. Czasami musiał nie przespać nocy, musiał podróżować w łodzi, która miała zatonąć. No nie było to też takie łatwe, ale prawdziwe problemy zaczęły się wtedy, kiedy zstąpił Duch Święty, kiedy zwiastował Ewangelię i kiedy nawróciło się na podstawie tej Ewangelii wiele tysięcy ludzi. Dopiero wtedy zaczęły się te prawdziwe problemy. I finałem tego było to, że wylądował w więzieniu i chcieli go zabić. Szczepan, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Dopóki mówił do ludzi łagodnym językiem, wykładał im historię Izraela, wszystko było dobrze. Ale jak zaczął im wykazywać, że to oni zabili Jezusa Chrystusa, dawcę życia, wtedy zaczęli szczękać zębami kamienie w ręce i je zaczęli go kamienować. I musiał zginąć. Poniósł największą cenę, poniósł, jaką człowiek może podnieść. No jeszcze mogę wspomnieć tutaj apostole Pawła, już na sam koniec. Apostoł Paweł, który przecież wiemy doskonale, był bardzo szanowanym obywatelem Izraela. Bardzo dostojnym, znanym, bogatym, uczonym. Niczego właściwie, można powiedzieć, mu nie brakowało. Ale tylko kiedy się nawrócił w drodze do Damaszku i kiedy zaczął co? Zwiastować Jezusa Chrystusa, wtedy zaczęły się problemy. Wtedy chcieli go zabić już tam na miejscu. Także musiał się ewakuować i spuścili go w koszu przez otwór w murze. Dzięki temu tylko mógł ujść z życiem. Dlatego powtarzam raz jeszcze, specjalnie powiedziałem te przykłady, żebyśmy zdali sobie sprawę. Jeśli ktoś jeszcze nie podpisał tego przymierza z Bogiem, musi wiedzieć, że jeśli pójdzie prawdziwie za Jezusem Chrystusem, nie będzie tak słodko, jak mówią telewizyjni ewangeliści. Będą problemy, ale zapłata będzie jeszcze większa. Ewangelia, życie z Bogiem nie jest dla ludzi słabych. Wbrew pozorom, jak niektórzy twierdzą, Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dla ludzi odważnych, jest dla ludzi mocnych. Można by powiedzieć, są to ludzie, którzy próbują rzekę zawrócić kijem. Zawsze chcą iść pod prąd temu światu. Ja pamiętam, że kiedyś ktoś mi powiedział, i to chyba dwa razy w życiu moim się stało, że chrześcijanie to tacy, co im się w życiu jakoś nie do końca udało, no to jak już nie mieli innego wyjścia, no to się nawrócili, żeby Bóg się nimi opiekował. Och, zgroza, ja se potem myślę, nie, tak to nie ma. Nie, kochani, nie dajmy się nabrać. Ja wam mówię, jeśli ktoś chce iść za Jezusem Chrystusem, musi być twardzielem. Jeśli naprawdę chce iść za Jezusem Chrystusem, musi być twardzielem. Jeśli nie jest twardzielem, jeśli widzi, że nie da rady, niech sobie naprawdę da spokój. Naprawdę niech sobie da spokój. Człowiek, jeśli prawdziwie chce iść za Jezusem Chrystusem, musi iść do końca. On musi to przemyśleć. Musi się nad tym zastanowić, parę razy przeczytać. I wtedy zdecydować, podpisać czy nie. Bo jeśli podpisze, a się cofnie, to będzie jeszcze gorzej, jakby nigdy nie podpisał. Tak mówi nam Słowo Boże. Biblia nazywa takiego człowieka głupcem. Podpisał na siebie to przymierze i nie dotrwał do końca. Nazywa jego głupcem. Mamy przykład, Pan Jezus dał tą przypowieść o tym, jak budowniczy chciał budować sobie dom, zaczął budować, no i w połowie stwierdził, że nie ma kasy, nie ma eci peci. No, jak taki człowiek, jak go nazwać? Nie, albo niepoważny, albo głupi. Albo kiepski ekonomista, nie wiem. W każdym razie człowiek, który zdecyduje się iść za Jezusem Chrystusem, musi wiedzieć, musi mieć świadomość, że nie będzie łatwo. Będzie czasami ciężko i nie może się cofnąć. I to jest przesłanie do każdego z nas również na dzień jutrzejszy. Ja dziękuję Bogu, że my dzisiaj tutaj jesteśmy. Dziękuję za to Bogu, bo tylko Bóg to sprawił, że nadal trwamy w Chrystusie, ale musimy pamiętać, że nasza wędrówka jeszcze nie jest skończona. Owszem, ona już jest na ostatniej prostej, ale to jeszcze nie jest meta. I musimy zdać sobie z tego sprawę. Także powtarzam raz jeszcze, jeśli ktoś jeszcze nie podpisał, zachęcam całym sercem, żeby to uczynił, ale niech ma świadomość, że nie będzie tak łatwo, jak mówią na ten temat telewizyjni ewangeliści, że będziesz naprawdę człowiekiem życiowo spełnionym. To jest bzdura, to jest antyewangelia, to jest diabelskie, to jest od antychrysta. Właściwie to jeszcze jedną rzecz powiem, już naprawdę ostatnią. Żeby nas życie nie zmyliło, nasze życie religijne, chrześcijańskie, muszę powiedzieć tak. Życie z Bogiem, podpisanie przymierza jest rzeczą bardzo osobistą. To nie jest tak, że ja przynależę do jakiejś grupy wyznaniowej, do jakiegoś kościoła i to już jest wszystko, na co mnie stać. Jeśli chodzisz do kościoła, jeśli regularnie przychodzisz, to bardzo dobrze. Nie wiem jak wy, ja jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś w kościele mówił, żeby kraść, żeby do tego zachęcać, żeby cudzołożyć, albo wpadać w hazard, czy uprawiać bałwochwalstwo. W żadnym kościele, chyba że jacyś ultrasi są, to może tak się zdarzyć, ale ja jeszcze nigdy nie słyszałem, a byłem w różnych kościołach już w swoim życiu, nigdy nie namawiają do złego. Czyli można powiedzieć, jest to dobra rzecz przychodzić do kościoła i wszystkich do tego zachęcam. Ale musisz, drogi bracie, drogi siostro, drogi słuchaczu, pamiętać jedną rzecz. To nie jest wszystko, to, że przychodzisz do kościoła. Ty musisz zawrzeć osobiste przymierze z Bogiem. musisz się tam po prostu podpisać. Jeśli już przeczytałeś dokładnie, jeśli już stwierdziłeś, że zależy ci na tym i że chcesz spróbować i wierzysz, że dasz radę z Bożą pomocą, uczyń to jak najszybciej. Same przychodzenie do kościoła bez społeczności z Bogiem jest dobre, ale nie ma żadnego wpływu na twoją czy też moją przyszłość, na twoją czy też moją wieczność. Na wieczność ma wpływ to, co powiedzieliśmy, zawarcie przymierza z Bogiem. Kochani, zastawiam was tym i no i przemyślmy sprawę, zastanawiajmy się, jeśli zdecydujemy, idźmy dalej, do czego tak jak zawsze zachęcam, nie tylko ja, ale każdy, kto z tego miejsca tutaj do nas wszystkich przemawia. Amen. Dziękuję bratu Sławkowi za to słowo. Chciałbym tylko odnieść się do pewnego stwierdzenia, które tutaj padło. Sławek powiedział, wiem, że nie ma tego na myśli, bo później powiedział coś, co właśnie jest tym, co jest w jego sercu i co powinno być powiedziane. Mianowicie powiedział, daj sobie spokój, jeżeli przeczytasz dokładnie warunki umowy i widzisz, że nie dasz rady, to daj sobie spokój. I rozumiem, o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby bardzo dokładnie przeanalizować, na co się decydujemy. Ale to, co później Sławek powiedział, to, że gorąco wszystkich zachęca do tego, żeby podpisać tą umowę, to przymierze, to jest to. Czyli zachęcamy wszystkich, żeby nawrócili się, oddali swoje życie Bogu, ale oczywiście trzeba to zrobić z pełną świadomością i nie szukać takiej, nie słuchać takiej Ewangelii, która właśnie mówi jedynie o przywilejach, a nie mówi o naszych obowiązkach. Proszę, powstańmy, jeżeli ktoś chciałby zareagować w modlitwie na to, co było ogłoszone, to będzie, jest taka możliwość. Zaśpiewamy pieśń jeszcze przed wieczerzą, ale najpierw może pomódlmy się jeszcze. Dla Ciebie, gotowe zawsze, Panie, na każdą trudną, taką konieczność. Amen. Zaśpiewajmy pieśń. Będziemy wspominać pamiątkę, będziemy brać z chleba, pić z kielicha i zaproszeni są wszyscy, którzy stali się Bożymi dziećmi przez wiarę, którzy dali temu wyraz przez chrzest w wieku dorosłym, świadomym i którzy trwają w Bogu. To, co Pan Jezus uczynił wraz z uczniami, gdy po wieczerzy złamał chleb, my też to czynimy. Podziękował i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I to, co czynimy, jest wskazaniem właśnie na śmierć Pana Jezusa na krzyżu, na oddanie świętego, bezgrzesznego życia za nas, byśmy my mogli żyć wiecznie, jeśli tylko prawdziwie wyznajemy nasze grzechy, odwracamy się od nich i żyjemy świętym życiem. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś dla nas, że byłeś gotowy ponieść najwyższą ofiarę, oddać swoje życie. Zrobiłeś to z wielkiej miłości. Abyśmy nigdy nie zapominali, jak wielkie dzieło, jak wielki dowód miłości dałeś, oddając swoje życie za nas. Dziękujemy za Twoją przelaną, świętą krew. I ta krew obmywa nas za każdym razem, gdy przychodzimy. Oby nie było to dla nas lekkie, łatwe i żebyśmy nie traktowali tej świętej, obmywającej nas krwi jako coś błahego, ale żebyśmy chodzili w świętości i uciekali od wszystkiego, co zasmuca Ciebie, Ojcze. A jeśli zdarzy nam się jakiś upadek, abyśmy jak najszybciej przychodzili z wyznaniem i pokutą, odwróceniem się od grzechu i przyjmowali to obmycie, cudowne obmycie świętą krwią Pana Jezusa. Zapraszam. Jeszcze podziękujmy Bogu na koniec za ten czas, za ten dobry czas. Dzięki Tobie, Panie Boże nasz. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy spędzić te 2 godzinki słuchając świadectw, słuchając Twojego słowa, śpiewając pieśni. Dzięki, że mogliśmy nakarmić się tym, doznać zachęty, może jakiejś refleksji. Oby to wszystko przynosiło dobre owoce w naszym życiu. Oddajemy się w Twoje ręce i mówiąc, że oddajemy się, to obyśmy tak właśnie robili, że ufamy Tobie, naszemu Bogu, który troszczy się, który w swoich rękach trzyma nasze życie, któremu możemy zaufać. Żebyśmy nie zapominali o tym i nie dźwigali ciężarów, których nie powinniśmy dźwigać. Dziękujemy, że przemawiasz do nas, że byłeś obecny, że jesteś obecny i że będziesz obecny w naszym życiu. Tobie chwała, Ojcze. Amen. Usiądźmy, proszę. Andrzej wyszedł, tak? Źle się czuje. Okej. Dobrze. Pomodlimy się o Andrzeja za chwilkę, ale może jeszcze wcześniej mamy jakieś sprawy, które chcielibyśmy powiedzieć. Pozdrowienia. Jak? Dobrze, też będziemy prosić o Natalię, o albo zdrowie jej, albo lepszą pracę, gdzie będzie mogła pracować bez problemu. Mamy jakieś pozdrowienia, informacje? Tereska? Tak, dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy Asię. Pamiętajmy o Asi cały czas w modlitwie. Paweł pozdrawia, który wyjechał do Kościerzyny, do braci i sióstr. Powstańmy jeszcze, pomódlmy się o Andrzeja i o Natalię. Panie Boże nasz, znosimy nasze serca, nasze oczy ku górze i prosimy, Ojcze, żebyś w cudowny sposób dotknął się Andrzeja, żeby ten problem, ta dolegliwość, żeby to mogło minąć, żeby mógł normalnie funkcjonować, służyć Tobie, być świadectwem, być światłem i solą dla ludzi wokół. Prosimy też o Natalię, o jej zdrowie, o jej ręce, byś, Ojcze, uzdrowił, dał pracę lepszą, jeśli taka jest Twoja wola. Ty pokieruj, Ojcze, w Tobie jest nasza nadzieja i dziękując Tobie za wszystko, co czynisz, doświadczając wielokrotnie my sami i słysząc w życiu naszych braci i sióstr Twego działania, z nadzieją, z wiarą przychodzimy, prosząc właśnie o te sprawy. Dziękujemy, że jesteś blisko, że jesteś naszą nadzieją. Niech nasza wiara będzie tym, co towarzyszy tej modlitwie. Żebyśmy mieli wiarę, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i że słyszysz modlitwy swoich dzieci. Amen. Amen. Zapraszam do modlitw, przepraszam, do rozmów wspólnych, także nie rozchodźmy się jeszcze, jeśli tylko możemy, porozmawiajmy. Dziękuję.